здійснює творчість цього юного українського поетичного бога. Він не творив Україну. Він її оспівував таку, якою вона була. І віддав своє життя за те, щоб вона була кращою. Симоненко за життя – автор всього лише однієї книжечки «Тиша і грім». Вона вийшла у 1962 році, за рік до смерті автора. І ця книжка стала бомбою проти комуносистеми, а читачі – неблагонадійними, небезпечними. У в'язниці їх, у в'язниці. Потім, після смерті, коли автор не міг стати живим знаменом своїх творів, були й інші збірки. Гончар був першим, хто став на захист Симоненка. Жити б, Василю, жити та творити, приносити користь Україні. Однак не хтось з Африки чи з Камбоджі, а наші, українські чекісти, повідбивали нирки беззахисному Василеві Симоненку. А вони ж могли, якби були синами України, а не яничарами, прикрити, зберегти його, дати йому можливість жити і працювати. Не вмів він воювати з озвірілою україно-ненависницькою системою. Йшов у бій з відкритим заборолом і упав. Такий молодий. І поніс із собою у могилу невичерпаний потенціал свого генія. Незахищеність української еліти є просто вражаючою, по-дитячому безпечною і врешті згубною для всього українства. Непересічним явищем шістдесятництва став Іван Дзюба. Створивши книгу «Інтернаціоналізм чи русифікація», він на духовній ниві постав як гігант. Відважно пальнув по комуністичній системі великокаліберним артилерійським снарядом. Здавалося, непробивна стіна зазнала удару небаченої сили і дала тріщину. І цей удар заподіє її представник української еліти вищого класу. Саме тоді, коли вийшла ця славетна книга, Дзюба належав до еліти вищого класу. І таким він є цінним, таким він і залишиться для України навіки. Все те, що з ним відбулося після появи книги, вже не позначено такою високістю. Навіть будучи міністром культури, академіком, все це вже тінь від того великого Івана, яким він був разом зі своєю книгою. Вони, як світло, з'явились удвох – він і книга. І вже ніколи не будуть затьмарені. Він світився, як надія нації. Критикують його за покаяння, але то нічого не змінює. Іван Дзюба дав Україні те, що зміг дати. А це багато. Шануймо таких людей. Скажу кілька слів про геніальну українську поетесу Ліну Костенко. Шістдесятник Петренко писав у 1974 році про творчість Ліни Костенко. Годі й говорити тут, бодай, про найменшу вірність засадам соціалістичного реалізму, про комуністичну світоглядність радянського митця, без якої просто не мислиться його творчість.